bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li farata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jigg yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax muy jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek kene wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara azalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na lepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janat waxu ñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na mat rubu'u dinar ñu na rubu'u dinar waye lu bari bari amul fum yam lu tut tut amul fum yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ngeen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarkallah motax yusuf ak yara bandaw sa ne ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarkallah ndax mom xamone nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekkoo tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi lungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi nuhrul masal dang ko joxe da ngay tudd li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tudd lolu ci la xasse maye ba nopi muhurul masal mom nga joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amulen ci bakar fi ma taradaytum bihi ci la ngeen depo min ba'd al-faridati ginaaw farata ja ginaaw bi nga xamne faata gi ñew na lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci deposé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci lenn ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé né mom ngeen waxanté jéxé nga bayiko mu dem su diké ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nika bobu tabarak wa taala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba khatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko umar ibn khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba delu wul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahu al bayan bobu da ko ci fek insha Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yalla kan nek na alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xam ne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len di teural ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla tere lu baxut la lepp lu yalla degg lu bax la motax kenn du degg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du degg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci xafa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum képp ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantélé al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo déggé wolof né loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla né képp ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mutak al muhsanati gori ci bu yagg mudi ñi ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gor yi batay nak yalla waxul ci baat bi fi al harair min al mu'minat mu jël baatu al muhsanat mudi teki kon ci bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñu ko baat bu rafetut mënuñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramam den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca nga wara dem di ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom ndey jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wasalamu alayhi yalla ko yonni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yow mi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gëm waye na nga xamne man xamna seenu gëm bu fekke ne yow nekko ku gëm di tan ku gëm day jafé ndax kuñ dul tamu sodé tamu do bari lé da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi té mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca sootu al ahzab inna al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabarak wa taala top modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jam yi min fatiyatikum al mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñoom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bo wax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ni ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len tak ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñi sangewu ghayra musafihatin du tiage ak nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du tiage ak nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn huwa as-siddiq lil mar'a yazni biha sirran fanaha Allah ta'ala 'anil fawahish ma dhahara minha wa ma batan ba dama ci tafsir buñu tuddé al-bahr al-muhit ma nga ci mune xidna moy jigen gu am xarit bu gor bo xane bi day nek ak mom lolou islam da koy téré fa isa uhsinna buñu sangé wo ñom jigen nga xamné may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndé té nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom la ñuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkër ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkër ba nopi joté keneen dañ koy door témèr yar bu fekké né amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gacce minkum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yer mandela yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li yubayyin lakum ngir mu leralal len li mu wax lepp neena jublu mu ci dara lu du leralal len rek fo xare wu ma len añane wu ma len qatalu ma len waye dama leen bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul allah ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu wëral rëdd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci biir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mu ne moy play bi duma ko bëss est bi lay bëss te dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do déglu mukk ñun ñok alcorane nonu lañ mel yi alcorane teural suñu ko jëlé rek daldi am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm mukk yuridullahu yalla dafa bëgg rek li ñi bayna lakum ngir mu leral leen wa yahdiyakum dafa bëgg it orienter leen tek leen sunanal lazina ci kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ci yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jëlé alquran ji tudon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria na ci biir ku ñu wax isa nek ci biir ku ñu wax musa nek ci biir ku ñu wax Mariam nek ci biir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax biñu jéxalé saaré rek tek ci sourate nisaa yi pour téti jigéen ñi omat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni ñing qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah bu bisub tay bi bax ga ñaara du joggé ca bayja ma nga joggé ca yaayja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tub alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal waye daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdul la yoon waxane bo ci jaaré mu jéggal légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben minikar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana ci ndu dugg ci mir ci minikar bi moy yow da nga fassiyene dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bo nit ñu gëmut ne minikaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñ ko ñu ni minikaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta fati da ngay gëm ne minikar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga duggu ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nungu wo dem fa garas ba nungu wo dem fa garas ba nungu wo duggu ci car bi nungu wo fay pass té na nga dem dagana ah lolou du fati ñun ñok alcorane batay nun lañ mel yalla daf ñu bëgg bal way yuridu ci dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una ash-shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng gu reey topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañun yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañun ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna de gëna reey ci jigen ni banexu feñ motax jigen buy dem aw xew sa solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisaat ko motax suñuy demit dañuy xol seen njir yi gëna ray ci seen njir yi mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñi def ci ab couleur seen tuñu ñi def ci ay couleur wat seen yeen lepp jar nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtane jigen ne ko xewma kérok ka solo nangam ja mu na la waw parce que ñoom lepp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ub lamb ji waye lu fi waye man dañu ma sa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi roppi soro gi ndank yet ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etat dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatul nisa banexu jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu ayfalal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak ti faraluma len man yalla mu ne su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañalen waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legi yow su ruppé ay loxom rek mu ne la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalewul do ko daan fim lay jappale nak moy di wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé daan so nungu te def nak fim lay jaaro mom tabaaraku ta'ala do daan te nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladhina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekantey alal bu kenn lek ci yeen alal morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jind ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jind ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek dang koy lek moy da ngeen nit da ngeen ci djubo nak moy am taradin moy bi nga ñewé nak montu bi limu jar mo la 3000 nga nak fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 do dem ci mom waye su boba comme am taradin la da fay dagan lolu tax jënd ak jaay dagan wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakkan té nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeureum yalla ku len yeureum la wa man yaf'al kep ko def walika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawara it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke poson nga nanon ngay nan poson bu fekke da nga xawi ko won ci kaw danu ngay xawi ci kaw danu te do de mukk na manam ni nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man ba ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawara ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu ri ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reyi nu kaffir ankum sayiatikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann tam ñu fa yalla duggal bakkar yu reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir di bakkar yu reyi juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari témir la gëna jégé ci juroom ñaar jurum ñaari témèr la gëna jëgé ci jurum ñaar wayé nak la kabirata ma istighfar wala saghira ma israr mune kabira du and ak jéglu wayé bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yunit bi neena tol na niñu jam le ab pontu yu mag yo ñuy daaji neegi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yunit bi sallallahu alayhi neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb luñuy wax bakkar lum tuti salatu wassalamu alayhi nena bu len ko xeb ni ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk ngab ba bant fukki nit suñu ñabé bant indi day nek fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nek juroom benn fukki bant wa légui bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran ji ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merom yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañu taxaw insha allah ci katunu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk aliun fall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia di tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jéglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di déglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarak allah واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي كاتن بورام بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القران بي نندفال اجما جوت تي وقت وي تي اذاعه الدنيا صوت القلب نيكون تي سار بي نتدي سوره النساء جانن كو با ام فنويري ايه اك بن تخاون فيغا خامني في لا سما بورام تبارك وتعالى دون واخي ني إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سوغن مويتو بكاري ماغي ني فارال لين بكاري نداوي دوغن لين دوغين و خامل ورافل لاتي مودي الجنه ورتام لي تاي سي كاتن بورام بي تبارك وتعالى ايه فنير اك ñar في سما بورام دي وخه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض القران الكريم كن سو جيني بنوب تيرك بي اك بنوب تاي بي مودي بن بي ويسو يالا ميغي دون ني تودال نيغا خامني نيوم لا ارامل تي جيجين ني ني تاكلين مو ني تودال نا تاي جينا بام تودي لولو اك نيغا خامني ني لا غور ورا ابلي جيجين تي ميراث مو ني تودال تاي تيري غو خامني داف ني كوي تيري ñuy xemmem lam defal keneen mu gis jigéen ñi wala ci góor ñi kenn ku nekk daa am lu la sa borom tabaraka taala defal loo xam ne dalay wax boo ko xoolee dana la doy sukk ci nga bëgg koo bàyyi dugg ci leneen loo xam ne moom la kenn am ku neen li nga am na la doy nee nañu ca sababu nu soolu aaya ji jëne nañ ci ku ñuy wax mujahid mune ummu salamata dafa mas wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni gor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé junni gor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla dal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannaw bulendi mebetati ma faddalallahu li yalla appelé bihi ca loola baadakum lenn ci yéen ala baadin ci lenn li yàlla defal nit te defalulu ko yow loola bum tax nga ñee ko ca lam nekk moom ndax ñeetaane day sabab mbañeel mbañeel di sabab kañaan kon kenn ku nekk na yem ci li ko tabaraka wa taala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني ام نيو وال سي لي نيو فغو وللنساء نصيب مما اكتسبن جيجين ني ام نيو وال سي لي نيو فغو مودي سوكو جيماني سي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجين لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekk ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñoom motax bu jigen xolé ni goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñun woo xam ne ku dul moom mënuwul lépp.